بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. دوزانغو وسكيلزاجي ليون كما كوايدا سكويتو وكتابو تشيتو تشهديثي اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه شيخان. Tumefika kitabu al-Jumaa, mlango ya pili, babu tibi wa siwaki yawm al-Jumaa. Hadithi ya tatu au ya nne ndio leo tuanza inshaallah. Hadithi ya 493. حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لو بكليوانا أبو هريرة مقام الإرادي يقوامبا أنتم صلى الله عليه وسلم نسيما، من اغتسل يوم الجمعة، mwenye kuoga siku ya Ijumaa, ghusla janabati, yani mfano wa josho la janaba. Man iktasala ka ghusli janaba, manake mwenye kuoga kama josho la janaba siku ya Ijumaa. Thumma raha, kisha akaenda msikitini. Fakaannama qarraba badanatan, ni kama kwamba ametoa sadaka ngamia kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule mtu ambaye kwamba atakayoga mfano wa josho la janaba siku ya Ijumaa, kisha akaenda mapema msikitini baada ya kujiandaa, ni kama kwamba ametoa sadaka ya ngamia nzima kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thawabu kubwa sana. Wa man raha, na mwenye kwenda, fi saati thaniya, saa ya pili, fakaannama qarraba baqratan, ni kama kwamba ametoa sadaka ya kujikurubisha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ng'ombe nzima. Asema hii kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man raha, na mwenye kwenda, fi saati thalitha, saa tatu, fakaannama qarraba kabshan aqrana, ni kama kwamba ametoa sadaka kondoo wa kiume mwenye pembe, yani kondoo wale wasiokuwa na pembe si bora zaidi kuliko wale wenye pembe, wale pembe wana manufaa zaidi. ومن راح في الساعه الرابعه من يكون ذا سنه فكانما قرب دجاجه كما كوانبا amejikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kutoa sadaka ya kuku. ومن راح في الساعه الخامسه من يكون ذا ساعه 5 فكانما قرب بيضه كما كوانبا amejikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kutoa sadaka ya yai la kuku. Faidha kharaja al-imamu, anapohudhuria imamu sasa, hadharati al-malaika, malaika watakuja kukaa, wataondoka mlangoni pale. Mwanzo walikuwa wanakaa mlangoni malaika, kila mmoja ana daftari lake, waandika wale wanaokuja mwanzo na zile saa wanazoingia. Hakisha panda imamu kwenye mimbar, basi malaika wangia ndani kama wenye kusali na wasikize nini fasau ila dhikri Allah. Dhikri hapo ni nini? Al-khutba. Nendeni muende mbio mkasikize khutba. Sasa akija tu imamu sasa kapanda kwenye mimbar, wale malaika walipo kiandika watu na kuandikia zile fadhila anazopata kila mmoja, wanakunja mabuku wanaingia msikitini. Yastami'una dhikra, wanasikiza khutba ya imam. Kwa hivyo khutba ni wajib, siku ya Ijumaa ipatikane khutba ni wajib, na kusikizwa hiyo khutba ni wajib. Hadithi hii inaotubainishia fadhila ya wale wanaokwenda mapema siku ya Ijumaa msikitini na thawabu watakazopata mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa daraja hizo zilizotajwa, na ikiwa pengine masaa haya yaliyotajwa ni haya tunayojua sisi, pengine saa moja na saa mbili yetu, au ni saa moja saa mbili ambayo ni muhtaraf mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe anajua, ni kuwa muhimu tumeamrishwa na tumehimizwa siku ya Ijumaa twende mapema msikitini, twende mapema tukae kule tujipatie thawabu, tuoge, uvae kanzu yako nzuri, ujipake manukato, usije hapa kama mpishi wa halua wanuka we mzima majasho kutoka kwenye moto. Ha, jo umeoga, hata kama hiyo kanzu utakayevaa kimechakaa, lakini ndio unachokimiliki, tavaa. Kiwa yonyesheka nyosha, uje katika hali nzuri na uje mapema. Lakini jambo la kushangaza sana, hasa siku ya Ijumaa kwa Waislamu, utaona watu waanza kuingia dondo dondo kuanzia saa sita msikitini. Subhanallah, wakati ambao kwamba takana mtu shaingia amesoma zile juzu zake alizo jaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na nyuradi zake zile, na kusali zile raka za sunna ambazo yaweza kuwa ni raka nane kabla hapo swali mtu. Tumesema mtu yote anatoka nyumbani amejitayarisha na kaja msikitini akasali aliyoyaandikiwa, una kazi nyingi siku ya Ijumaa ifanye. Lakini uangalia sasa jabana nusaa nzima bado imamu hajapanda bana. Hapo hatuangalii saa, hatuangalii imamu sisi, tuangalia zile fadhila za kuraukia ibada kama zile siku ya Ijumaa. Na nikisema fadhila hapa tauni pengine ni kidogo haijambo, lakini kule mashambani utaona mtu wa kwanza ndio yuingia saa 6. Msikiti utaona hakuna mtu kabisa. Na kila anapoendelea imamu kutwa ndio watu wanaingia sasa. Kwa ni kosa kubwa sana hili. Ni kosa kubwa. Waislamu kufanya hivyo. Na wajibu wao waharakishe wapate hizi fadhila ambazo zimeandaliwa kwa watu wema kama hao siku hii tukufu. Hadithi imepokewa na Bukhari katika kitabu cha 11 kitabu al-Jum'ah mlango 4 babu fadhli al-Jum'ah. Angalia chini sema ghasla bin nasbi sifatun li masdar mahdhuf ay ghaslan ka ghasli al-janab, kawa mtu akaoga mfano wa josho la janaba. Josho lile janaba mfano wake ameoa, ameoga. Na ghaliban kuna nchi zingine za Kiislamu, Allahumma, ikiwa kama kuna udhuru ya kisharia tu, basi mume hatangamana na mkeo siku hiyo. Lakini huwa ghaliban lailat al-jum'a lazima mtu amundame mke wake. Ni jambo liko. Ikiwa wewe kazi yako ni Jumamosi na Jumapili, basi wengine hawajui Jumamosi na Jumapili. Wewe ndio wajijua ni wakati gani. Lakini wale watu wema wanalenga siku hizi tukufu nzuri kabisa. Kwa hivyo akisema thumma raha ay dhahaba, kaenda fakana maqaraba badana min al-ibili, gamia, katika ngamia, dhakaran am untha, wa kiume wa kike, ngamia. Leo shilingi ngapi ngamia? Ghali sana. Wewe mfuko wa unga balaa kwako za kununua ngamia 70,000-80,000, si balaa hizo. Sasa wapewa wewe thamani ya mishahara yako miezi minne, si basi ya thawabu. Na bado tu wewe unaburuza miguu, ukiambia njoo mapema bana msikitini, na kama umeudhiwa au kama yule anayekwambia njoo mapema kama kombe hana kazi, mwenye kazi wewe. Ndio Uislamu alivyo. Twatuhumiana tu katika jambo la khairi, bana twende msikitini mapema, manake yani hawa hana kazi huyu, ndio aenda mapema hana kazi. Lakini wewe mwenye kazi na usionekana kazi yako, ndio unakuja unashika mkia. Tusifanye hivi. Watali lwahida badana, hita ilotiwa katika tamko la badana ngamia ni ya moja, ngamia moja. La litaanithisia, kuonesha kwamba ni ngamia wa kike, ni kuonesha ngamia moja, badanatan moja. Ai tasaddaq biha, ai tasaddaq biha mutaqarriban ila Allah baqaratan, akatoa sadaka hali ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu ng'ombe nzima, dhakaran au untha, wa kiume au kike. Wa ta'u lil wahida bil bil tahi baqaratan, ni ng'ombe moja. Asema kapshan aqrana, ha ni kondoo wa kiume hapa. Aqrana mwenye pembe, minal kibash, kapshun kibash ndio kondoo aitwa hivyo. Alladhi lahu qarun, mwenye pembe. Wasafahu bihi, mtume akaisifu kwamba kondoo kama ule ana pembe. Liannahu akmalu ahsanu sura, ni mbuzi aliyekamilika na mwenye sura nzuri kabisa. Kwa hivyo ana fadhila zaidi kuliko mbuzi zingine. Walianna qarnahu yuntafa'u bih, na vile vile pembe yake watu wanajinufaisha. Ukienda mathalan, mimi Allahu alam sihakikishi, lakini nimeona kuna pembe zile ndogo za kuumika, ukienda Madina pale nje watu waumika. Kuna pembe ndogo ambayo jamaa waumika katika sehemu hizi kichwa. Mimi nimefananisha na ya kondoo. Siwezi kusema ni ya kondoo. Lakini ule ukubwa wake anaonekana hali yake vile nafikiri ni hiyo. Kwa hivyo ina manufaa kubwa sana. طيب mlango wa tatu katika kitabu al-Jum'ah babu fil insat yawm al-Jum'ah fil khutbah, mlango wa kunyamaza kimya siku ya Ijumaa wakati inapokuwa khutba yaendelea, unyamaza, si ndo waanza sasa kuzungumza nini wewe zungumza mpaka uzimbizwe kabla ya Ijumaa. Lakini hiyo nusu saa hiyo moja mwachie Mungu, hebu nyamaza kwa ajili ya Allah basi. Sasa usimwongope mtu kama muone haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata nusu saa tuwezi kunyamaza jamaa, si aibu hiyo? Tunyamaze. Huku ukikumbuka kwamba ujue siku ya kiyama, kiyama itasikama siku gani? Siku ya Ijumaa. Sheikh Mtume alikuwa akibabaika siku ya Ijumaa akifika, au akaona wingu la mvua babaika aogope. Ama sisi hata habari hatu, hata imamu yuko juu pale azungumza tu jamaa, ukamba nyamaza anakurukia kama kwamba wewe umempiga au umemkosoa. Aona uko katika usawa tu basi. Basi wewe ni mpuzi basi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema faqad laghawta, umekuja na upuzi usiokuwa na maana, ni mpuzi mkubwa. Sasa watakutukanwa basi? Basi ushatukanwa basi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio ile mazungumzo tunayozungumza siku ya Ijumaa. Ushaingia msikitini, khalas, imamu shapanda, basi usizungumze na mtu mpaka usaliwe. Halafu nenda kaweke baraza kule mbele ya msikiti kule, shauri yako mpaka umalize. Inshallah uondoke saa 9, shauri yako. Usirudi tena kazi. Tusiharibu muda mdogo huu wa ibada kwa mambo yasiokuwa na maana. Kwa hivyo ni wajibu anyamaze mtu siku ya Ijumaa, wakati inapoendelea khutba anyamaze kimya, asimambie mtu chochote. Maamuma kwa maamuma hawafai kuzungumza, isipokuwa imamu afaa kuzungumza na maamuma. Kabla nyamaza, wewe kwa nini ukusali sunna rak'a mbili? Imamu ndio azungumze na maamuma, au maamuma azungumze na nani? Imamu. Lakini maamuma kwa maamuma hapa wakumbushane habari ya biashara, au habari fulani kapata cheo, au fulani kapata mkopo wa riba msikitini. Hakuna kitu kama hicho. Hiyo ni upuzi, kama alivyosema mtu laghun, ni upuzi. Kwa hivyo haitakani kitu kama hicho. Hadithi yetu katika mlango wa tatu huu ni 494, hadithu Abi Huraira, hadithi ya huyu sahaba tukufu radhiallahu anhu arda, ambaye hakuna mtu mwenye wahasidi kama huyu bwana. Ana watu wahasidi wengi sana katika ulimwengu, Abu Huraira. Na kwa sababu nini? Allah akamfadhili subhanahu wa ta'ala. Na ndivyo ilivyo binadamu. Binadamu sana hukerwa na hukonda kwa sababu ya mja wa Mwenyezi Mungu alomfadhili Mola. Si wewe, Mola kamfadhili mja wake, hukonda kapata taabu. Huaje huaje. Hautakufa nacho na huaje huaje wako. Ndio tatizo la wewe, na kwa nini ilikuaje? Ilikuaje? Na wewe pia uliyafanya mangapi? Ilikuaje? Yangalia yale yako. Ni hatari. Kwa hiyo Abu Huraira radhiallahu anhu ampata maadui wengi sana. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam kapokea hadithi kwa Mwenyezi Mungu, hadithi ya Al-Qudsi, akasema man adali waliyan faqad adhantuhu biharbin. Yoyote atakaiudhi mpenzi wangu, atakaimudhi mpenzi wangu, kwa sababu Mwenyezi Mungu mimi nishamwandalia vita, niko tayari kupigana naye. Kuna mmoja katika wa Misri hawa akakosa akili sana, kawa kila akiweka ana tena shekhe asomesha hadithi, anamtukana Abu Huraira kila siku, yamtukana mtukana Abu Huraira. Siku moja akaja mbwa pale, akabweka jamaa mwangalia, akaenda zake. Hiyo ni onyo tu basi. Siku ya pili akaja akamwangalia, onyo. Siku ya tatu alimvaa hapo hapo kwenye darasa kiti. Allahu sallata alayhi kalban min kilabi, Mwenyezi Mungu kamsaliti mbwa katika mbwa zake, kwa kumtetea Abu Huraira radhiallahu anhu, mumin huyu sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usichezee watu wema kama hao, Allah yuko pamoja na wao. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mtume qala sema, in qulta li sahibik, ukimwambia rafiki yako, sikio jumaa, ukimwambia rafiki yako, pengine mmekuja pamoja kutoka huko mtokako, يوم الجمعه انصت نماز نماز يا الخطبه الناني شيخ هيشي كازي yako ukimwambia rafiki yako nyamaza nyamaza. Wal imam yakhutub na imam yakhutub faqad laghauta, umekuja na upuzi, umezungumza maneno ya kipuzi sikuwa na maana. Wengine sema umefanya jambo ambalo kwamba lilokufanya ukose fadhila ya juma nzima, sipokuwa sala tu. Sala thawabu yako utapata, lakini zile fadhila zote hupati chochote, hupati chochote. Wal imam yakhutub na imam yakhutub faqad laghauta, umefanya jambo la upuzi. Hadithi hii ni sahih, mpokewa na Bukhari, kitabu cha 11 kitabu aljumaa, mlango wa 36, babu al-insati yawm aljumaa al-imamu yakhutub, mlango wa kunyamaza siku ya juma hali ya kwa imamu ya kutubu. Galia chini sa faqad laghauta qala al-akhfash, manachuoni wa lugha, manachuoni wa lugha kitaka nahwa, nenda kwa hapo al-laghu, laghu manakani asema al-kalamu alladhi la asla lahu min al-batili wa shubha, ni maneno ambayo kwamba hayana misingi ya swa, kutokamana na maneno ya sofa na maneno ambayo kwamba yenye utata, ni upuzi. Laysa lahu aslun, ni min al-batil wa shubha. Wa qila al-maylu an as-sawab, wasema ngine kauli ngine ya kwamba laghauta manake amepinda kutokamana na usawa, amepinda kutokamana usawa. Wa qala an-Nadhr ibn Shumayl ma'na laghauta khabuth, khabusta min al-ajr, yani maana umenyimwa thawabu. Maana ya tatu inna wa qila batalat fadilatu jum'atika, imebatilika ule ubora ungeipata siku ya juma yote, imbatilika. Sababu nini? Kwa sababu kuzungumza kwako. Na mtu anaweza kupiga kelele sana, nini kwani aniingilia bwana? Nini? Yakuhusu nini? Yakuhusu nini? Tuko kwenye ibada si shekhe. Hatuko kwenye ofisi ya manispaa hapa. Si tuko kwenye ibada, tuko ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Habari ya kurukiana rukiana si haitakikani hapa. Nikwambia nini shekhe, nimekosea, nisamehe bwana. Kimwona nje bwana, nielekeze bwana, nimekosea bwana. Ndio Uislamu. Usiwe kama yule bwana. Mtu hatari ni nani katika mujtama wa Kiislamu? Alladhi la yadri wala yadri annahu yadri. La yadri. Alladhi la yadri wala yadri annahu la yadri. Ni mtu mjinga, haelewi wala hajui kwamba haelewi. Au utamfanya nini mtu? Ye hajui. Na hajui kwamba hajui. Utamwelekeza vipi mtu? Ni hatari sana. Mtu ashindana wewe katika jambo la dini na haelewi. Ambaye nimekuachilia, tatua mwenyewe. Atayatatua? Hawezi kutatua. Atakwenda tukukusinganya ule ule bwana amerukia bwana. Na kurukia na kuelekeza. Na kuelekeza hawezi kukurukia bwana. Mbona kule nyumbani ukirukia wewe wanywea kama jani la miti lilianguka? Hapa kwenye ibada tulifanya simba. Ngwele si kweli. Kule nyumbani hena. Ankupa kidole au jicho. Na nakwenda. Tumcheni Mungu Subhanahu wa ta'ala. Na mlango wa nne, babu fi saati lati fi yaumi aljumaa. Mlango wa nne unazungumzia saa ambayo inaupatikana siku ya Ijumaa. Kuna saa moja inapatikana siku ya Ijumaa. Kitu chochote utakapomuomba Mwenyezi Mungu unakipata. Chochote utakachomuomba Mwenyezi Mungu atakupa. Inaitwa saatul ijaba. Ni kun fayakun. Lakini haijulikani. Hata ulama wamekhtalifiana. Ni saa gani? Ni kabla ya Jumaa? Ni baada ya Jumaa? Ni kabla la asiri? Baada la asiri? Ni sala ya maghribi? La. Kula mmoja akasema tu kwa ijtihada yake. Kina sema la. Ni pale imamu anapanda kwenye mimbar. Kula mmoja amesema namna yake. Kwa hivyo hii saa ni lazima kula mmoja aitafute. Na kuitafuta namna gani madamu hujui? Siku ya Ijumaa nzima ujitahidi kufanya nini? Kufanya ibada. Umuombe la'alla huenda ukasadifu saatul ijaba na wewe ukafaulu. La'alla kile lugha yafahamika. La'alla huenda ukasadifu saa ile saatul ijaba na Allah akakubalia na akakutatulia yale matatizo yako. Kwa hiyo ni muhimu ni kwamba watu wafanye bidii sana kutafuta saa kama ile, na ikiwa hujui ni wakati gani kulingamana na khilafu ya ulama, basi ni wajibu wewe ufanye bidii siku ya Ijumaa nzima. Hadithi ya kwanza katika mlango huu ni hadithi ya 495, hadithu Abi Hurairah radiyallahu anhu Allah anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume dhakara yaumal jum'ati, alitaja siku ya Ijumaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam kataja siku ya Ijumaa. Faqala, akasema fihi saa, ndani ya siku ya Ijumaa kuna saa moja, si siku nzima, saa moja. La yuwafiquha abdun muslimun, hatoyafiki mja ambaye ni Muislamu akaiwahi saa hiyo katika kumwomba Mwenyezi Mungu, hali ya kwamba huwa qaimun na misimama, yusali yusali, yasalu Allah ta'ala shay'an, akawa yomuomba Mwenyezi Mungu chochote, illa a'tahu ya, illa Mwenyezi Mungu atampa kile kitu. Pana saa moja akikuafikia Allah kuisadifu hiyo saa na kuiwa hiyo saa, na wewe kwa Muislamu usimama wamnyenyekea Mwenyezi Mungu, waabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ukao waomba ya Allah nataka hiki kile cha nisumbua niondole, basi Mungu atakupa. Na mtume hasemi uromo sallallahu alaihi wasallam, atakupa bora uwe umewahi wakati ule. Wa ashara biyadihi yukalliluha, mtume akashiria mkono wake akawa ayona ile saa ni muda mdogo sana, dogo tumeongezewa kidogo, saa moja tu, muda mdogo sana. Na mtu atakaiwahi sasa katika ule muda mdogo, Allah akampa tawfiq, akaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakubali dua yake na atamfanyia vile anavyotaka. Hadithi ni sahihi mpokewa na Bukhari katika kitabu cha 11 kitabu Juma, mlango wa 37, babu saa 30 fi yawm al-juma. Mlango inazungumzia saa inayopatikana katika siku ya Juma ambayo ni saatul ijaba, saa ya kukubaliwa mtu dua yake. Angalia chini asema fihi saa, muna saa siku ya Ijumaa. waqa'a ta'yinuha, imepatikana kubainishwa saa hiyo, fi ahaditha kathira, katika hadithi nyingi sana, ni saa fulani imebainishwa kabisa. Ta'yin nini? Kubainisha na kutajwa ni saa fulani. Ta'yinuha ay dhikruha wa bayanuha, arjahuha katika hizi akwali walizotema walisema na hadithi iliyopoke, hadithi yenye nguvu zaidi katika hizo hadithi, hadithu Abi Musa, hadithi ya Abi Musa, annaha baina an yajlisa al-imam ala al-minbar ila an tuqta salat, asema sa'atu al-ijaba ni kati ya imamu kupanda kwenye mimbar mpaka kumalizika sala. Muda huu akishapanda imamu kwenye mimbar, anza kuomba. Usijishughulishe sana na dua tu na huko kasahau kwamba unasikiza dhikrullah, utajwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ni siku ya Ijumaa. Kwa hivyo omba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema rawahu Muslim wa Abu Daud, hadithi sahihi. Hadithi yenye nguvu zaidi katika kutuelezea sa'atu al-ijaba ni hadithi ya Abi Musa, ambayo asema kwamba baina an yajlisa al-imamu ala al-minbari ila an tuqda as-salah, kupanda imam mpaka kumalizwa swala, hapo ndo sa'atu al-ijaba ipo. Tayyib, mlango wa sita, babu hidayati hadhihi al-umma liyawm al-jum'a, mlango wa kupewa zawadi ummatu Muhammad kwa kupewa siku ya Ijumaa. Ni zawadi kubwa sana tumepewa sisi, alotupa ni Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah kawanyima hii zawadi Mayahudi na Manasara, katupa sisi. Ni fadhila kubwa sana, ni fadhila, ni tunu chembele cha wenye kusema. Allah akawatunukia umatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawanyima walotangulia umuhimu wa siku hii, akawaelekeza kwingine. Lakini yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu kamchagulia, kamtunukia tunu hili, haelewi. Ndio huyo, mbona leo mchelewa? Watu wafanya kazi bwana. Kama huna kazi ukutafutie kibarua bwana. Kwani nilikushtakia mimi sina kazi bwana? Hata utafutie kibarua bwana. Badala ya kusema bwana nitajitahidi inshaallah. Ijumaa nitakalokuja inshaallah nitafanya bidii, nitakuja kabla. Lakini yeye anaanza sasa. Ni hatari. Kwa hivyo Ijumaa ni khasisa min khasais ummati Muhammad, ni kitu special. Allah kawatunuku ummati Muhammad peke yao. Kuna watu wengine waliopewa siku ya Ijumaa, ni zawadi kubwa, lakini Waislamu wako wapi? Hawajui. Hadithi ya 496, hadithi ya Abu Huraira. Ona kila hadithi tunapita Abu Huraira, Abu Huraira. Jamaa sema kwa nini kapokea Abu Huraira? Hadithi nyingi hizo, wengine hawakupokea na wengine walelewa na Mtume, kama Ali radhiallahu anhu kalelewa na Mtume hakupokea. Mjibu, dhalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dhul fadl al-adhim, hiyo ni fadhila ya humpa mtakaye katika waja wake. Sasa ikiwa wewe waweza kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu, haya, sega nguo, jiandae vizuri. Kama waweza kuizuia fadhila ya Mwenyezi Mungu isifike kwa waja wake, una kazi ngumu, kazi yako ni ngumu. Twende na hadithi ya Abi Hurairah radhiallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam, akipokea kutoka kwa Mtume qala, akasema nahnu al-akhiruna, sisi ndio umma wa mwisho tulioumbwa katika umma zilizotangulia. Umma wa Muhammad ndio umma ya mwisho kabisa. As-sabiquna yawm al-qiyamah, watakaotangulia umma zote siku ya kiyama. sisi watu wa mwisho na wa kwanza siku ya kiyama. Angalia fadhila hizi. Wa kwanza kufuliwa sisi. Sisi watu wa mwisho tubanizi kao. Na kule tutakuwa watu wa kwanza. Baida kullu ummatin utul kitab. Isipokuwa kila umma walopewa vitabu min kabli na kabla yetu. Baida kullu ummatin utul kitab min kablina. Isipokuwa kila umma walopewa vitabu kabla yetu sisi. Wa utina min ba'dihim, tumepewa baada ya hao walotutangulia. Fahadha yawm alladhi ikhtalafu fihi, tukapewa siku hii ambayo wao wenyewe wametofautiana. Wao wenyewe Wayahudi wametofautiana na Manasara pia wametofautiana. Mtume akasema faghadan lilyahud, Jumamosi ya nani na wa ba'da ghadin linnasara, na baada ya kesho ni nani ya Manasara, na sisi yetu ni siku ya Ijumaa. Aljumaa lana, jumaa ni yetu sisi. Hadithi hii imepokewa na Bukhari katika mlango wa 60, kitabu cha 60, kitabu al-anbiya, mlango wa 54, babu hadathana Abu Ayman. Naam. Angalia hapo chini, nahnu al-akhiruna fi dunya, sisi wa mwisho kabisa katika dunia hii. Baida bimaana ghaira, isipokuwa qala ibn Malik al-mukhtaru indi fi baida an taj'ala harfu istithna'i bimaana lakin. Hii ni lugha sasa. Asema Malik ibn Malik, huyu ndio mwenye kitabu cha nahwu kikubwa, msikia Alfiya bin Malik mwenyewe ni huyu. Ha? Asema baida tamko hili, mimi naona hapa antuja'ala harfa istithna'i, ijaliwe maana yake ni harufu ya kuvua kitu, kutoa kitu. Mfano wake tukua bi maana lakin. Lakin, kwa sababu daima lakin, ukisema kitu, ukisema lakin kama wafuta yalotangulia. Nimekwenda lakini kuishi. Uyashafuta yote. Ndio Sheikh letu Mungu amjaze khair Sheikh Ahmed asema ma asaba baada lakini. Mazito mno yale yatakayokuja baada lakini, mazito sana. Allah yujazihi wa yafu anhu. Li anna ma'na illa mafhumuha minha. Ma'na illa yafahimiwa kutokamana na hii ili neno. Wal mashhuru istimaluha matluwatan bi'an, matluwatan bi'an, katika iloenea katika lugha ya Kiarabu. Inajulikana wale waliobobea katika lugha ya Kiarabu ni kwamba hili tamko utakulifuata iwe limefuata bi'an, harfu an ifuata, kama fi hadithin akhar, kama ilivyo katika hadithi nyingine. Baida annahum, wana ije kabla ya annahum. Utul kitab. Falaslu fi riwayati man rawa baida asliya, mapokezi ya yule alopokea baida, anna kulla ummatin, kwamba kila umma fahudhifa an wa batala amaluha. An imeondolewa hapa, haikutiwa. Sasa ule utangandikazi wa an hakuna tena, haifanyi tena an hakazi. An ina kazi maalumu yafanya. Wa udhifa baida ila almubtada, baida neno hili likaegemezewa mubtada. Kullu ni mubtada hiyo. Wal khabaru alladhaini kana ma'mulai an, na khabar ni ile mbili ambayo kwamba ilikuwa tenda kazi wa anna pale ilipofanya kazi anna. Kwa hivyo hii siku ikhwana aiza يوم الجمعة ni siku tukufu, Allah ndio ametuchagulia, na hii ni katika special katika ummat Muhammad. Hakuna anashirikiana na sisi katika يوم الجمعة. Mayahudi, Mwenyezi Mungu asema, Mtume asema kwa Mwenyezi Mungu amewapofisha Mayahudi kutokana na siku ya Ijumaa, na Manasara vile vile kutokana na siku ya Ijumaa, ikiwa ni khas kwa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mlango wa 9 kitabu al-Jum'ah, babu salati al-Jum'ah hina tazulu ash-shams. Mlango wa kusaliwa sala ya Ijumaa wakati inapopondoka jua. Wakati inapopondoka jua, imeelekea upande wa kutwa jua. Haiko tena katikati ya mbingu, imelalia upande wa kutua jua. Ni zile nyakati ambazo twasali sasa, ambayo bora zaidi kwa nyakati zingine isaliwe pia Ijumaa. Masahaba sangina wakisali saa 5 Ijumaa. Leo kusikia watu wasali khutba siku ya Ijumaa saa 5. Shekasi watu watasikizana hapa. Kali ya watu wakuja na dini mpya saa 5 wasali. Alo kuambia dini mpya kusali Ijumaa saa 5 nana. He ushekhe huu mkubwa shekhe. Ipunguze baraka Allah fi. Masahaba radiyallahu anhu. Hadithi zikote. Haona. Wanasali Ijumaa warudi majumbani, hata miti haina kivuli. Miti wapita chini ya miti, hata vivuli hamna. Zangapi wewe ni mtu mzima una akili, wajua kivuli cha mtu anza zangapi? Mtu asali Ijumaa miti haina kivuli, kule ni mashambani, miti yote haina kivuli. Maana yake ni mapepo. Sasa ukimwona siku moja watu asali Ijumaa katika maeneo yasema no, piga telefoni jamani, hapa kuna vituko vatuka leo. Mkitu gani maana? Kwa sali wa msikiti fulani. Radio ni huko. Kwa jamani, mbasa shike moto sa. Nasallallaha assalamu. Zuri sana kusoma dini yetu. Tusije tukateleze.